Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Շահումյանի շրջանի նոր վերինշենի համայնքի ղեկավար Սամվել Մնացականյանը պատմում է գյուղի հաջողությունների ու ապագա ծրագրերի մասին։ Ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի նորաշենիկ համայնքից։ Շահումյանի շրջանի նոր վերինշենն Արցախի այն եզակի գյուղերից է, որտեղ բնակիչներին չի մտահոգում աշխատատեղ որոնելու խնդիրը։ Այստեղ գրեթե բոլորն էլ աշխատանք ունեն։ Իսկ իր հերթին կնշանակի, որ նրանց առօրյան եւ հետաքրքիր է եւ ունեն ապրուստի միջոց։ Մեր հանդիպման սկզբում երիտասարդ համայնքապետ Սամվել Մնացականյանը խոսքը սկսեց հենց դրանից, նշելով, որ գյուղում կան զինծառայողներ, բուժգետի աշխատողներ, մանկավարժներ եւ այլն։ Համայնքում ունեմ 50 ընտանիք, որից 3-ը բազմազավակ են, մեկի համար տունը պատրաստվել է կառավարության կողմից, եւ երկուսն էլ արդեն ընթացքի մեջ է, պատրաստում են։ Հիմնականում իմ համայնքում կան 280 բնակիչ, մեծամասնությունը զինվորականներ են, ունեմ 35 զինվորական, որից 5-ը սպա են, 30-ը պայմանագրային ծառայողներ են։ Վարձատրությունը շատ լավ է։ Մնացած բնակչությունը զբաղվում են անասնապահությունով, աշխատում են դպրոցում, աշխատում են համայնքապետարանում, աշխատում են էլեկտրոցանցում։ Վիճակը շատ լավ է։ Այստեղ շատերն են զբաղվում անասնապահությամբ, քանի որ գյուղի առատ բնությունը նպաստում է, որպեսզի գնալով անասնապահությունը դրվի բարձր հիմքերի վրա, եւ սա միակ նպաստավոր հանգամանք չէ անասնապահությամբ զբաղվելու համար։ Կատնամթերքի իրացման հարցը նույնպես հեշտությամբ է լուծվում։ Խոշոր անասնապահներ կան, կարողանում են իրանց անասնախանակը կամ իրանց միսը հանեն Եղարկունիքի մարզ կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Պանիրի տեսակետից լավ պանիրն անում պանիրն են վաճառում, բավարարված ապրում են, չքավոր ընտանիքներ չունենք։ Եթե գյուղում լուծվի բոլորի շատ հուզող մի հարց եւս, ապա կարող եմ հպարտորեն ասել, որ Շահումյանի շրջանի վերինշենը 2016 թվականին կգրանցի զգալի հաջողություններ, ասաց Սամվել Մնացականյանը։ Պարզվեց, որ գյուղն ընդհանրապես խմելու ջուր չունի, թեպետ գյուղից ոչ հեռու շատ աղբյուրներ կան, սակայն ստուգումներից պարզվել է, որ դրա ջուրը պիտանի չէ խմելու համար։ Գյուղացիներից ոմանք իրենց միջոցներով լուծել են խմելու ջրի հարցը, սակայն դրանով չի լուծվել նոր վերինշենցիներին հուզող խնդիրը։ Ամբողջ շրջանում կարելի ասած մենակ իմ համայնքում որ ջրի հարցը շատ լուրջ է։ Հիմնական ջրից օգտվում են գետից։ Գետն էլ հիմիկվա պայմաններում մաքուր է, նորմալ է, բայց ամառային սեզոնում բարձավոր բնական աղետները չեն թողում։ Գետից օգտվեք, խմելու ջուր չունենք ընդհանրապես։ Գետից են օգտում կանտարում, ասենք, 2 տոշկա ունենք, որոնք իրենց ուժերով բերել են հարևանը հարևանից օգտվում է։ Չենք թողում, որ բողոքներ լինի, որին կարող ենք ապահովում ենք մեր ուժերով, թե կառավարության ուժերով, բայց հիմնականում ջրի խնդիրը շատ լուրջ է։ Մեր գյուղը ընդհանրապես բնակվում է 99 թվից մինչև առեսօր, աղբյուրներ ունենք, տարել ենք հետազոտել, որոնք որ ոչ պիտանի են, այսինքն գետի ջուրը ավելի նորմալ է, քան խմելու ջուրը։ Շատ լավ աղբյուրներ ունենք, որը որ մասնագետներ են եկել համապատասխան ջուրը տալ են ստուգել որակով, պրոստո ծախսերը շատ է, խողովակներ պետք է դրամադրվի, բասեյներ պետք է սարքվի, որոնք որ խոստացել է կառավարությունը, որ պետք է արի։ Ինձ թվում է արդեն ընթացքի մեջ է դա, պրոստո ժողովուրդն են պետք է համբերեր մի քիչ, որ գարունը գոնե բացվի։ Աշխատանքները հիմա ձմեռային սեզոնում չենք կարող աշխատանքները կատարել։ Բյուջեով չի հաստատվել, պրոստո համապատասխան մարդիկ են ուղարկել կառավարությունը, նայել են եւ հաշվարկել են, որ գարունը բացվի, այդ ջրի հարցը պետք է լուծվի։ Մեր գյուղը մենակ ջրի հարց է, ջրի խնդիրն է, մեզ ուրիշ խնդիր չունենք։ Ամեն ինչը նորմալ իրահունով էթմա, շատ նորմալ է։ Խոսելով կրթօջախի մասին համայնքապետն ասաց. Դպրոցը շատ լավ վիճակում է, 60 աշակերտ ունենք, այսօր դպրոցի տակացումը կառավարության կողմից էլի տվածվել է, կացերներ են տեղադրած, շատ մաքուր, նորմալ է։ Ուսուցիչներով ապահոված են, այսօրադրության ռուսերենի մասնագետի կարիք ունեմ, ունեմ 2 բնակելի շենք, որ ցանկալի կլինի բնակիչը, շինանյութը տրված է բոլորովին, մնացած մասնագետները բոլորն են մեր գյուղից են։ Գյուղի եւ դեպի գյուղ տանող ճանապարհների վիճակը նորմալ է։ Եղանակների պատճառով չի ավարտվել մի հատվածի ասֆալտապատումը, այս օրերին աշխատում են այդ ուղությամբ։ Գյուղում օգտվում են համացանցից։ Հասանելի են հերոստա տարբեր ալիքներ, սակայն Արցախ կապ փակ բաժնետիրական ընկերությունը այստեղ դեռ շատ անելիքներ ունի։ Ճանապարհները շատ լավ վիճակում են, քանի որ սաղսել տեստում ենք, ճանապարհները կառուցվում են, կառուցվել են։ Մի հատված ունենք ասֆալտապատումը կիսատամնացել տալ, էլի ձմեռը մոտեցավ, դրա համար չկարողացան։ Ճանապարհները շատ լավ վիճակում են։ Այս ուղղություն Արցախ ուղին թե քաղաքը, թե մեր գյուղերը փողոց սարքում են։ Ունենք տրանսպորտ շրջանից ավտոբուս, ունենք շաբաթ երկու անգամ ժողովրդին բավարարում է, եւ ժողովրդն է բավարարված են զգում իրանց։ Մենակ Արցախ կապը, որ պրոբլեմա, Արցախ կապը լիարժեք ինքը չի մատուցում, մեր խնդիրը է դա։ Ինտերնետը կա, հեռախոսակապը կա, մենակ Արցախ կապն ա մի քիչ թույլ է, թե ասենք դա ինչերից է կախված, ես չեմ կարա այդ հարցին պատասխանեմ, ժողովուրդը խիստ պահանջում են։ Հեր տարիքները ասենք բեզբլատնի ալիքներ են, ալիքներ կա, որ մենք չենք կարող նայենք, մի հատ քամիանյում լուրջ պրոբլեմ է։ Եվ մենակ դա մեր համայնքը չի, բոլոր համայնքները եւ մեր շրջկենտրոնը։ Մնացած կապերը շատ նորմալ են։ Խնդրեինք, եթե հնարավոր է, ուշադրություն դարձնեն Արցախ կապի վրա։ Բարգամներ, դուք լսեցիք հաղորդում Շահումյանի շրջանի նոր վերին շեն համայնքից։ Եթերում գյուղական սկիզբներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսեցեք ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենիկ համայնքից։ Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենիկ համայնքը ղեկավարում է Ծովինար Խաչկյանը։ Տիկին Ծովինարը այն կարծիքին է, որ Արցախում ապրող գեղեցիկ սեռի ոչ մի ներկայացուցիչ չպիտի վախենա դժվարություններից, պիտի լինի հայրենիքի պահապանների կողքին, իսկ Նորաշենի պատմությունը այստեղից է սկսվում։ Նորաշենիկ համայնքը կազմված է երկու գյուղից՝ Վարդուտ և Նորաշենիկ գյուղերից։ Վարդուտ գյուղը նորագաղույց գյուղ է, 2007 թվականին է հիմնադրված։ Նորաշենիկ գյուղի աշակերտները այցելում են Կողքի համայնքի, Արտաշարի համայնքի դպրոց, բավականին շատ աշակերտներ ունենք, երկու աշակերտ ունենք, որը Կողքի համայնքի դպրոց գնում։ Վարդուտ գյուղում էլ ունենք առանձին դպրոց, որտեղ ճիշտ է ցավալի աշակերտների քանակը քիչ է, բայց դե բավարարում ենք եղածով։ Գլոբալ մեծ շատ հիմնախնդիրներ չունենք, հիմնախնդիրները նաև որ բնակարաններ չկան, կոնկրետ Վարդուտի մասին է խոսքը, բայց խոստացվել է կառավարության կողմից բնակարաններ են կառուցվելու, մոտ 8 բնակարան, արդեն ունենք բնակիչների զանգեր, որ ուզում են կամ բնակվել, սպասում ենք բնակարանները լինելուն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւ մեր վարչակազմի ղեկավարությանը եւ երկրի կառավարության Քաշաթաղի ուշադրության կենտրոնում է, Նորաշենիկ համայնքն էլ առավել եւս։ Բարեկամներ, հուսանք, որ մոտ ավագայում կլուծվեն առաջ քաշված հարցերը։ Դուք լսեցիք ռեպորտաժ Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենիկ համայնքից։ Եթերում գյուղական սկիզբներ հաղորդաշարի թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից «Ուղտը հյուրասիրում է ուղտին» և «Կարմրաթուշ բոքոնը» թեմաները։ Մի գիտուն հարցնում է, չեմ հասկանում, թե ճաշասեղանի շուրջ նստած մարդիկ ինչու են հյուրասիրում միմյանց։ Ես նրան պատմում եմ հայկական մի հին զրույց։ Երկու ուղտ արածում են միասին, երբ կշտանում են, ուղտերից մեկը մի փուշ է քաղում եւ դնում մյուսի բերանը։ Վերջինս ասում է. «Ինչ ես անում, չէ՞ որ սա նույն փուշն է, որից կերանք կշտացանք»։ Ողը պատասխանում է. «Փուշը միշտ փուշ է, բայց դիմացինին կամ կողքինին հարգանք մատուցելու շնորհքն անուշ է»։ Կարմրաթուշ բոքոնը։ Փոքրիկ սոսը կարմրաթուշ Բոքոնն ավելի է սիրում, քան մատնակաշը։ Մայրիկ, դու որտեղից ես բերում այս հացը, հարցնում է սոսը։ Խանութից։ Ինչպես ես բերում։ Ասում եմ, մեր տան երկու խելոք բալիկներ կան։ Սոսն ու նրա քույր քնարը, առանց հացի նրանք չեն կարող մեծանալ։ Եվ Բոքոնը համաձայնում է ու քեզ հետ գալիս է մեր տուն, այո, իսկ եթե չգա, չէ՞ տղաս, միշտ կգա, ասում է մայրը ու ավելացնում։ Բոքոնը գիտե, որ դու եւ քնարը չարություն չեք անում, սակայն մի անգամ տեսնելով որ տանը մարդ չկա, Սոսը Բոքոնի միջուկից գնդիկներ սարքեց եւ շպրտեց դեպի փոքրիկ քույրը։ Մի քանի օր անց մայրը հացի խանութ գնաց ու վերադարձավ ձեռնունայն։ Ինչու հաշ չես բերել, հարցրեց Սոսը։ Բոքոնը չուզեց մեր տուն գալ։ Ինչու, ասում է, քո փոքրիկ Սոսը չարություն է անում, իբր թե հացից գնդիկներ է սարքում եւ նետում քրոջ դեմքին։ Ես Բոքոնին ասացի, որ իմ Սոսը այդպեսի բան չի անում, բայց նա չլսեց ինձ։ Սոսն իսկույն հուզվեց ու մի քիչ մնաց արտասվեր։ Մայրիկ, Բոքոնը ճիշտ է, գնա եւ ասա նրան, որ այլևս այդպեսի բան չեմ անի, գնա ասա, թող ուրիշ տեղ չգնա, միայն մեր տուն գա։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ Վարուխ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։